Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri. Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar ve Ersin Antep. 94.9 Açık Radyo'da Alla Turca programına hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben programı hazırlayıp sunanlardan Ersin Antep. Ben Ali Pınar. Hepinize mutlu bir pazartesi ve mutlu bir hafta diliyoruz. Stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Kemancı Pelin Halkacı. Bir soyadı daha var. Akın. Pelin Akın. Halkacı Akın. Pardon, ben Stabil. Çünkü Pelin Hanım'ı çok eskiden beri tanıdığım için yaklaşık 17 doğru, yıl oldu. Doğru, bayağı zaman oldu. Bu yılları pek söylemeyelim. Ama kendisi genç bir sanatçı bu arada. Hani o yüzden hiç evet, bir soyad tereddüt etmiyorum. Sonuçta soyad kazanımı var. Onu söyleyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Neden davet ettik Pelin Hanım'ı, onu açıklayalım. Tabii ki. Çünkü geçtiğimiz sene kendisi Trio Lila'dan çok güzel bir albüm çıkardı. İsmi de Yolculuk. Metin Ülkü kendisine eşlik ediyor piyanoda. Bülent Arcan'ın, Necil Kazım Akses'in, İlhan Osmanbaş'ın, Adnan Saygun'un ve Ulvi Cemal Erkin'in besteleri var. Bir de ilk kayıtlar da var değil mi? Evet, albümde. İlk kayıtlar var. İlhan Osmanbaş'ın keman piyano sonatı kaydı var. Onun evet. Üzerine de konuşacağız. Ben albüm ulaştığımda hemen Lila Müzik'ten direkt için seli aramıştım. Ve benim yıllardır tanıdığım Pelin Halkacı mı hakikaten filan diye sormuştum. Kapaktaki fotoğrafı görünce. Benden hemen sonra gazetede, Cumhuriyet'te Evin Hanım da o kapaktaki hakikaten Pelin mi diye yazdı. Normalde o görüntüde çok dolaşmadığım için o bir tabii imaj çalışması siz de takdir edersiniz. Ama şöyle bir şey için. Var hakikaten fotoğraflar insanları kötü gösterir. Pelin Hanım'ın farklı bir güzelliğini ortaya koymuş. Kesinlikle doğru. Çok farklı bir albüm kapağı almış. Bizim klasik müzik kayıtlarında, CD'lerinde özlediğimiz bir kapak olmuş. İçeriği de öyle. Biraz üstüne konuşalım. Nereden çıktı bu fikir? Valla CD kaydetme fikri çok uzun yıllardır bende vardı. Şimdi ben çok konser yapıyorum. Ama tabii konserleri yapıyorsunuz, uçuyor gidiyor. O bir kalıcı bir şey değil ama kayıt bir çalan bir insan için çok önemli bir şey. Onun için çok uzun süredir böyle bir proje vardı, kaydetme projesi. Tabii ne olur hani ne kaydetmek lazım falan, onlar tabii bayağı bir karar vermesi uzun sürdü. Sonra en son karar olarak bir hani Türk kemancı olarak ilk çıkaracağım CD'nin Türk bestecilerin eserlerinden oluşmasının daha doğru olacağı fikrine geldik. Hı hı. Ve onun üzerine bir repertuar çalışması başladı. Eşim bir repertuar taraması yaptı. Hangi... Eşiniz de viyolonsel sanatçısı. Evet, değil mi? Evet, Gökhan Akın. Zaten ikimizin aslında ortak projesidir. Kendisine de buradan selam ediyoruz. O bir repertuar taraması yaptı. Yani keman piyano için Türk bestecilerinin şimdiye kadar yazdığı hangi eserler var diye. Onlara bir göz attık. Kimisinin notasını tabii bulamıyorsunuz. Öyle bir şey var. Kimisinin notası kayıp. İsmi var, eser yok. Bazı eserler var. Minütaj olarak dengeleyemiyorsunuz. Ondan sonra tam o dönemde İlhan Bey'in bu sene, daha doğrusu 2011 yılında 90. yaş gününün kutlanacağını öğrenince İlhan Bey'in sonatının daha önceden de başka bir kaydı da olmadığı için mutlaka onun yer alması gerektiğini düşündük. O tabii CD'deki en uzun eser aslında, 20 dakika civarında sürdüğü için. Sirto'yu ben eskiden beri kaydetmek istiyordum. Bülent çalmıştım Tarcan'ın. Bülent Tarcan'ın, fakat kaydı yoktu onun da aynı şekilde. CD kaydı yoktu daha doğrusu. Akses Poem'de yani Evin Hanım'ın yazdığı kitabın içindeki CD'de bir kaydı var ama öyle piyasada her isteyenin ulaşabileceği şekilde bir CD kaydı yok. Ondan dolayı onun da yer alması, bu ilk çalınışların yer almasını çok önemsedim. Saygun Demet her zaman sevdiğim bir eserdi. Çalmak istiyordum. Erkin 3 parçası da bu proje kapsamında öğrendiğim ve çaldığım 3 eser oldu. Onlarla tanıştığım için çok mutluyum açıkçası. Bu arada şunu da belirtelim. CD'deki yer alan bu eserler hakkında Özkan Manav'ın da açıklamaları var değil mi? CD'nin içerisinde, kitapçığında. Cumhuriyet'in gençleri, gençleri diye, evet. O tabii Özkan Manav'a buradan iletiyoruz. Yeni Cumhuriyet'in gençleri başlığıyla olsaydı inşallah en kısa zamanda yapılabilecek bir ikinci baskısında bu şekilde olur. Vallahi Ersin Bey'in gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Öyle diyeyim. Gözlük var. Estağfurullah. Görmeyi güçlendiriyoruz. Dinleyicilerimiz göremiyor ama. Evet, gerçekten. Bize de imzalamış tabii. Çok zarif bir şekilde teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Sevinerek. O zaman aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Evet, bir kayıt örneği dinleyelim. Efendim, İlhan Osmanbaş'ın keman piyano sonatından birinci bölüm olan Allegro'yu dinleyeceğiz. Hı hı. Metin Ülkü ve Pelin Halkacı Akın seslendiriyor. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Alla Turka programı devam ediyor. Az evvel Pelin Halkacı Akın'ın ve Metin Ülkü'nün yorumuyla İlhan Osmanbaş'ın keman piyano sonatından birinci bölüm olan Allegro'yu dinledik. Evet, sohbetimiz devam ediyor. Sizin bir şansınız da eğitim döneminiz içerisinde İlhan Osmanbaş Mimar Sinan'daydı. Evet. Çok yakındınız. Ve benim bildiğim kadarıyla geçen yıl 2011'de 90. doğum yıl dönümü vesilesiyle Osmanbaş'ın eserini kaydeden tek kişisiniz. Başka kayıtla karşılaşmadım. Bu açıdan önemli. Eseri çalışırken ya da kayıt aşamasında İlhan Hoca'yla bir çalışmanız oldu mu? Evet, oldu. Yani hem eskiden daha önce ben çok konserlerde çaldım İlhan Osmanbaş sonatı. Hep de severek çaldım. Hatta ta öğrenciliğim döneminde mezun olduğum sonattı aslında benim. Ondan sonra İstanbul Festivali'nde bir konser yapmıştım. O konserde seslendirmiştim. İşte İstanbul'da başka bir resital yaptığımda bir kere seslendirdim. Hep böyle çalma fırsatım oldu. Ve o dönemde de İlhan Bey bir seferinde dinlemişti ve hani yorumlarını söylemişti. Bu CD'yi kayda giderken İngiltere'ye gitmeden önce telefon ettik İlhan Bey'e. Dedi ki böyle böyle, eğer vaktiniz varsa hani sizin istediğiniz gibi bir şey çıkarmayı çok isteriz. Onun için eğer size zor olmayacaksa bizi bir dinleyebilirseniz, fikirlerinizi söyleyebilirseniz dedik. O da tabii sevinerek dedi. Kalktı geldi sağ olsun. Çok faydalı bir şey oldu tabii bizim için. Yani tam olarak hani bestecinin hayatta olması müthiş bir şey. Tam kesinlikle. Olarak ne istediğini size söylüyor, ne düşündüğünü. O zaman öyle bir şansımız oldu ve kaydı sonra tamamlandıktan sonra da kendisini dinlettiğimiz zaman da çok memnun kaldığını, çok güzel bir sonuç çıktığını, esere bir tazelik, bir gençlik kattığımızı, tam istediği şekilde olduğundan bahsetti. Bu da tabii bizim için çok gurur verici, çok onur verici bir şey. Bizim programımız 2.30-3.30 arası olduğu için pazartesi sendromu öğleye kadar atlatılmış oluyor. İnsanlar öğlen yemeğini yiyorlar, rahatlıyorlar. Ondan sonra artık böyle işler biraz daha rutine giriyor. Hafif de böyle dinlenerek devam ediyorlar ve o anlamda bu çaldığımız müzikler çok etkili oluyor. Sizin bu kaydettiğiniz eserler ve kaydediş biçiminiz çok estetize bir şekilde olduğu için hiç bunlar biz söylemesek Türk bestecisi zannedilmezdi. Biliyorsunuz kayıtlarımızda genelde hep böyle sert ve dik çalınır Türk bestecileri. Ama burada çok estetize edilmiş. Hele hele İlhan Osmanbaş, yani sanki bir, yani tamam stili notalara benzemiyor ama bir Mozart'mış gibi sunuluyor. O kadar tatlı bir renk gelmiş ki bu CD'de benim tek bir şeyim var. O da Ali Cemal Erkin'de Metin Ürkü biraz marş gibi şey yapmış. Aslında o diklik, o forteler biraz böyle marş gibi gelmiş. Sadece öyle bir eleştirim var. Onun dışında gayet keyifle dinlenebilecek bir eser. Bu arada tabii şu da var. Pelin Hanım'ı biz yakından tanıyoruz da insan yakın gözlükleriyle bakınca bazı şeyleri göremiyor. Biz nereden bilelim kimlerle çalışmış? Tabii biraz. Kim, yani İdahel'den ile falan çalışmışsınız. Evet. Sholomo Mintz'de çalışmışsınız. Hı-hı. Neler yapmışsınız öyle? Evet, gerçekten. Biraz bahsedelim mi lütfen, hatta özgeçmişinizden? Olur. Tabii ki Mimar Sinan Üniversitesi, oradaki müzik bölümünde, Devlet Konservatuvarı'nda 1995 yılında mezun oldunuz oradan. Rahmetli Profesör Nuri İyicil'in sınıfından. Daha sonrasında 97'de Profesör Jean Fournier'in Salzburg Mozarteum Yaz Akademisi'nde keman üzerine masterclass katıldınız. Ondan sonra İsrail'de Keşet Elyon bu keman masterclass'ına katıldınız. 3 yıl arda arda bir de katıldınız buraya. Shlomo Mintz, Ita Endel. Sonra da zaten aslında 5 yıl. Aslında 5 yıl katıldım. Yani 3 yıl öğrenci olarak katıldım. 2 yılda asistan hoca olarak katıldım. Evet, öyle davet edildim son 2 yıl. Evet, böyle isimler var. Shlomo Mintz, Ita Endel, Vadim Gluzman ve Ani Şarnah gibi. Abado var. Ondan sonra müzik yönetmenliği Claudio Abbado'nun yaptığı Gustav Mahler Gençlik Orkestrası'nda 3 yıl üst üste davet edildiniz buraya. Evet. Ve burada yine işte Abbado, Seiji Ozawa, Pierre Boulez, Semyon Bichkov, Daniel Gatti gibi önemli, çok önemli şeflerle hatta birlikte dünyaca ünlü festivallere katıldınız. Evet, Türkiye'de de katılmadığı festival yok zaten, değil mi? Yani evet, Ankara, çok İstanbul, çaldım İzmir'e gerçekten. İzmir'e katıldınız. 2 yıl önce İzmir'e, falan İzmir'e katılmadım. Ankara'ya katıldım. Ankara'da Ruşen Bey'le çalmıştık. Ruşen Güneş'le çalmıştık. 2 yıl önce falan mıydı o konser? Yok, 5 yıl önce civarı olması gerek. Yani ne kadar zaman çok hızlı geçiyor. Evet. İyi hatırlıyorum. Hakikaten. Ya da 4 yani. 5 ya da 4. Festivalin ilk konserlerinden biriymiş gibi hatırlıyorum ama. neyse. Resim Heykel Müzesi'nde çalmıştık hatta. Evet, evet. Şeyi sıralamayı yaparken aslında Gustav Mahler, Keşet Eylon'dan önce. Hı-hı. Yani ilk şeye ben Mozarteum'a gittiğimde öğrenciydim. Hani böyle bir yurt dışına gidip tanımak istedim ne oluyor ne bitiyor. Kendi hocamın hocası olan Jean Fournier bana en mantıklı seçenek olarak göründü. Ona gittim. Ondan sonra o da herhalde çalışmamızdan da zevk aldı, öyle tahmin ediyorum. Ertesi sene İstanbul'a davet edildiğinde sevinerek kabul etti, geldi. İşte bir kere de öyle çalışma fırsatımız oldu. Ondan sonra mezun olduktan sonra ben Borusan şirketi bana, Borusan Holding, hı hı, dedi ki böyle böyle bir orkestra var, Gustav Mahler Gençlik Orkestrası, hı hı, Abado'nun. Onun sınavları yurt dışında oluyor. Eğer istersen biz sana burs verip sınava gönderebiliriz. Ben de tabii sevinerek çok çok isterim falan dedim. Hani orkestranın ismini duymuştum ama çok fazla tanımıyordum açıkçası. Salzburg'a gittim sınava girmeye. Kazandım. Ondan sonra tabii müthiş bir şeydi. Yani ilk şey deneyimimizi Pierre Boulez'le yaşadık. Hı. Paris'te 3 hafta bir prova dönemimiz oldu. Ondan sonra turneye çıkıldı. Çok tabii tarif edilemez, evet, bir deneyim diyeceğim. Yani şu anda en önde gelen bestecilerden bir tanesi tabii, ve tabii ki şeflerden tabii, de bir tanesi. Tabii Boulez. Aynı sene şey vardı. Semyon Bichkov vardı. Onunla da iki değişik proje yapılmıştı. Ondan sonra ertesi sene ben ne olacak diye bekliyordum. Hani çok tabii hoşuma gitti. Olağanüstü bir şey. Yani bir gerçek bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi gibi bir şey aslında. Hı. Hani yaşanan şey. Hani tekrar sınav olsa gitsem falan diye bekliyorum böyle heyecanla. İşte sınav tarihlerini falan kolluyorum. Bir mektup geldi bana. Sınava girmenize hiç gerek yok. Sizi davet ediyoruz eğer isterseniz diye. Tabii dedim, istemez miyim? Çok güzel. O sene de Abbado ile çalıştık. İşte Gatti ile çalıştık. Yine böyle bir sürü festivale gittik. Ertesi sene tekrar davet ettiler. 3 sene üst üste. O sene de tabii çok güzel oldu. Çünkü Tanglewood'a gittik. En son gittiğim sene. Tanglewood Müzik Festivali'ne gittik. Orada Ozawa ile çalıştık. Yoyoma ile konser yaptık falan. Yani çok gerçekten tarif edilmez şeylerdi. Yani bunlar şu anda klasik müziğin pop, yani starları, evet, diyelim. Evet, şu anda gerçekten en tepedeki insanlar, evet, yani. Ne kadar güzel. Alışıyoruz artık böyle. Değil mi? Evet. Yani bizim sanatçılarımız da bu isimlerle yan yana geliyor. Konser veriyor. Yoyoma mı? Bu kaçıncı canım? Yani iş sanata geldi falan ya. Bir de tabii çok gururumuz oldu. Yoyoma diyoruz da hani Saigon'un partitasını çaldı. Evet, yani gerçi önemli. Tek bölümü çaldı ama çok sıklıkla çalıyormuş. Pek tabii. Çok hatta Amerika'daki konserlerinde de Bisler'de, uh-huh, pek çok defa seslendirmiş. Uçarsu'nun, uh-huh, bir eserini de aldı repertuarına. Öyle mi? Tabii. Hasan Uçarsu'nun. Evet. Catherine Woodard vardır bizim meslektaşımız, müzikolog. 2007 yılında Adnan Saigon Sempozyumu için Nilüfer'e, Bursa'ya geldiği zaman, o zaman bir iletişim daha da güçlenmişti. Onun sonrasında Hasan Uçarsu'nun bir eserini alıp götürmüştü. Yoyoma'nın zaten o konudaki danışmanlığını üstleniyor kendisi. Bizim de konuğumuz olmuştu bu arada. O sene. Evet. Peki o zaman kısaca bir Saigon'dan bir bölüm dinleyelim isterseniz. Hazır ismi gelmişken. Evet. Seçimi size bırakıyorum. Prelüt mü, Horon mu, Ağır Zeybek mi, Sepetçioğlu mu? İsterseniz Horon olsun. Horon olsun. İkinci bölüm dinliyor sevgili dinleyenler. Metin Ülkü ve Pelin Halkacı Akın seslendiriyor. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da La Turca programı devam ediyor. Evet, Pelin Halkıcı Akın ve Metin Ülkü bizler için Ahmet Adnan Saygun'un Demet adlı eserini seslendirdiler. Opus 33 ama onun ikinci bölümünü dinledik sadece. Horon'u dinledik. Horon'u. Evet, programımız devam ediyor. Gerçekten ama Metin Bey Saygun tonlarını basarken çok güzel pedal kullanmış. Genelde böyle çok şey, nasıl söyleyeyim, elektronik piyano gibi çıkartır piyanistler. O güzel ayarlamış. Hani iyi tutmuş ki çok dağılmamış. Böyle gayet net, gayet temiz ve gerekli uzunlukta. Şimdi albümün başlığı Yolculuk. Hı hı. Şimdi yolculuk deyince genelde hep erkekler gidiyor da kadınlar kalıyor gibi oldu ya. Ama bu sefer pembe ağırlıklı bir kapakta. Yolculuk ve Pelin Hanım gidiyor gibi. Bu albüm kapağı bu arada da bu şey albümün başlığı. Biraz onu konuşalım. Aslında hani bir gitmek ya da kimse gidiyor şeklinde değil ama yolculuk anlamı tabii aslında bu CD'nin içinde ve içeriğinde fazlasıyla var. Öncelikle bir kere şey diye düşündük. Yani isim düşünürken bu CD'ye ne olsun ne olsun. Ben hep yolculuk konusunda biraz ısrar ettim. Çünkü CD'nin repertuarına baktığınız zaman İlhan Bey'in sonatı ve poem dışında aslında hepsi halk türkülerinin baz alındığı temalar üzerine yani halk temaları üzerine yapılmış bir takım besteler. Ondan esinlenerek o yörelerin tavrını yansıtarak işte Sepetçioğlu var, işte Saygun'un Demet'in de horon var, işte Karadeniz, Orta Anadolu, Sirto deseniz Trakya, Zeybek türküsü, Ege. Yani baktığınız zaman hepsi böyle Türkiye'nin değişik yerlerine ait aslında ve bu bir Türkiye yolculuğu diye düşündüm ben. Yani o konsept benim çok hoşuma gitti, birincisi. İkincisi ise İlhan Bey dışındaki besteciler, demin Özkan Bey'in yazısıyla ilgili de bahsettiğiniz gibi Cumhuriyet'in ilk nesli, yani evet, bu işi başlatan insanlar. Evet. Ve aslında bu CD'nin içeriği ve bu bestecilerle bağlantılı olarak bir çeşit zaman içinde yolculuk, Cumhuriyet'in ilk yıllarına yolculuk, yani her şey nasıl başlamış, ilk kez bu işi yapan insanlar neler yapmış, nasıl şeyler ortaya çıkarmış. O açıdan da yani bir zaman yolculuğu olarak düşündüm ve o da bana çok sıcak geldi. Gerçi Bülent Arcan ikinci kuşak sanırım. Evet, çok birinci kuşağa ait değil ama tam yani İlhan Bey ile birinci kuşak arasında gibi. Bülent Arcan'ın eserinin açıklamasını bu arada Hülya Hanım. Evet, kendisi yazmak istedi. Hülya Tarcan yazmış, evet. Özkan Manav'ın yazısı çok verimli bir yazı ama biraz itiraf etmekte fayda var. Biraz akademik bir yazı. Hani daha çok bizim çevrenin anlayabileceği türden bir yazı. Şey diyeceğim. Şimdi Pelin Hanım'ı tabii biz anlatıyoruz ama hangi kemanı onu konuşuruz. Aslında Borusan'dan sanatseverler tanıyor değil mi? Evet. Borusan Filarmoni Orkestrası'nın baş kemancısı. Evet. Daha öncesinde de yıllar evvel Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası'nın baş kemancısıydı. Ondan evet, önce de Mimar Sinan'da Fahrettin Kerimov döneminde sanırım baş kemancıydınız değil mi? Okul orkestrasında değildim ama o dönemde Saim Akçıl Gençlik Orkestrası vardı. Saim Bey'in Gençlik Orkestrası'nın baş kemancısıydım o dönemde. Hemen mezun olur olmaz zaten Cemal Reşit Rey kurulmuştu Opera ve Senfoni Orkestrası 95 yılında. O zaman Fahrettin Kerimov başındaydı. Kurulduğunda bana davet davet yaptılar. Yani baş kemancısı olur musunuz diye. Ben de sevinerek kabul ettim. 99'a kadar o görevi sürdürdüm. O sırada ama bir yandan da Borusan Oda Orkestrası'nın üyesiydim. Evet. Yani oradaki Oda Orkestrası'ndaki üyeliğim devam ediyordu. Tam Cemal Reşit Rey, yani 99 yılında Oda Orkestrası'nı Senfoni Orkestrası'na dönüştürme kararı aldı Borusan ve Gürer Aykal'la anlaşmaya varıp Gürer Bey'i o işin başına getirdiler ve o dönemde Cemal Reşit Rey'le olan bir takım anlaşmazlıklarla da biz zaten ayrılmayı düşünüyorduk. Ben zaten Borusan'ın üyesi olarak, Gürer Bey de beni Cemal Reşit Rey'den tanıyordu. Gelip yönetmişti çünkü orkestrayı, baş kemancı olarak ben onunla çalmıştım. Bana teklif ettiler, ister misin diye. Çok sevinirim dedim. 99'dan beri de bu görevi sürdürüyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Borusan Oda Orkestrası'nın ilk yaptığı kayıt, mesela Sayın Akçıl'la yaptığı kayıtta siz varsınız. Varım, evet. Oradan gördüğünüz kadarıyla bugüne kalan orkestrada en eskilerin 3 kişiden falan birisiniz sanırım. Öyle, onu saymıştık öyle olması eski lazım. Programını. Evet, yani, evet. Onlardan bir tanesiniz. İlk başlayanlar. Ve bunun yanı sıra 3 özelliğiniz var. Bir, solistik yapıyorsunuz. Evet. 2, orkestracılık yapıyorsunuz. Bir de öğretim üyesisiniz. Evet. Doçent. Aslında profesör oldum. Öyle mi? Evet. İlginç. Yani bir profesör var Kasım karşımızda. Kasım ayında. Kasım ayında. Tebrik ediyoruz. Hayırlı teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Profesör unvanından yani kesinlikle yanlış anlamayalım. Pelin Hanım gayet genç bir profesör. Belki de sanat camiasındaki, hani müzik genç, camiasındaki en genç profesörlerden biri olmuş olabilirsiniz. Onu biraz olabilir. Araştırmak lazım. Bize yine bir iş çıktı. Evet. Bu arada kapaktan çok bahsettik. Şunu da söyleyelim. Kapaktaki müzisyen yani fotoğraf aynı zamanda bir müzisyene ait. Evet. Ceren Aksan kendisi. Müride Aksan'ın kızı. Kızı evet. Kendisi de kemancı zaten. Evet, kemancı. O da Borusan'da çalıyor. Aynen. Yani evet, beraber böyle... meslektaşız, beraber çalışıyoruz. Rahmetli Tom Meister Engin Aksan'ın kızı. Kızı evet. Evet. Muammer Sun'un da torunu. Ki geçenlerde çok andık değil mi? Evet çok. Doğru. Evet, çok güzel fotoğrafları var. Gerçekten öyle. Ceren çok başka. Ya hakikaten bambaşka şey kapak olmuş olsaydı. Tabii yani resimler çok güzel. Burada tabii şeyi de vurgulamak lazım. Yani bu demin bahsettiğim gibi bir konsept çalışması oldu. Sevgili Dilek İçinsel Lila Müzik. Evet. Ve tabii ki Gözde Oral. Evet. Sanat yönetimini gerçekleştiren. Bu bir ekip çalışması oldu ve yani güzel bir kitapçık çıktı ortaya. Gerçekten Batı anlamında profesyonel ve hani böyle yurt dışında da aynı şekilde itibar görecek güzellikte bir konsept çalışması sonucu ortaya çıktı. Hepsinin ayrı ayrı çok büyük payı var. Hepsine tabii teşekkür borçluyuz. Bir de tabii ki bu kayıtlar özel bir kemanla gerçekleşti. Evet. Oraya aslında gelecektik de atladık galiba. Hı hı. Nicola Galliano yapımı. Evet. 1761 tarihli bir keman değil mi? Evet doğru. Evet. Bu da ayrı bir tat veriyor sanırım kayıda. Evet çok önemli tabii. Yani bir kemancının kariyerinde böyle bir kemanla çalıyor olmak çok önemli bir çığır açıyor diyebilirim yani. Kariyerimi gerçekten bu kemandan önce ve bu kemandan sonra olarak ikiye ayırmam yanlış olmaz. İnsana çok büyük kazanımları olan ve gerçekten büyük bir şans. Bu açıdan da yine Borusan Holding'e her zaman teşekkür borçluyuz. Çünkü bu enstrüman benim için kiralandı İsviçre'de bir vakıftan. Gerçi şu anda değişti. Yine onun kadar değerli bir Franciscus Gobetti bir kemanla şu anda çalıyorum. O kayıt sırasında ve hatta kayıttan sonra Galliano'da ufak bir problem oldu. Tabii bunlar çok eski sazlar olduğu için hava değişimlerinden de son derece etkileniyorlar. Zaman zaman bir takım bakımlara girmeleri gerekiyor. O dönemde ben geri götürdüm vakfa. Geçici olarak bir keman seçmiştim kendime. Sonra o keman çok daha fazla hoşuma gittiği için onunla kalmaya karar verdim. Bu şöyle açıklayalım. 250 yaşında bir keman yani. Tamam. Müzik severlere evet. Şu şekilde açıklayalım. Düşünün ki her seferinde 1761 tarihli bir şarap içiyorsunuz. Evet değil mi? Ne kadar güzel anlattı. Müthiş bir şey. Yani her seferinde işte o tatlısı. Onun gibi bir şey. Aslında şeyin çok enteresan bir yaklaşımı var. Ürigitlis'in, ünlü kemancı Ürigitlis. Hep şey diyor, yani bu kemanın yaşı ve elinden geçen kemancı sayısı düşünülürse benim kemanım demek çok zor. Ancak ben onun kemancısı olabilirim diyor. Gerçekten öyle bir durum söz konusu. Çok, çok doğru. Peki aslında bir sorum olacak size ama bir müzik arası verelim diyorum. Ama geçmeden şunu diyeceğim. Çok zor bir şey mi? Yani kendi kemanınızla çalarken yani birdenbire bambaşka bir kemanı elinize alıp onunla kayıt gerçekleştirmek. Bunun ne zorlukları var? Şimdi o keman bana kayıt zamanı gelmedi. Ben kayıda gittiğim zaman zaten 2 senedir o kemanla çalıyordum. Ha öyleydi anladım. Evet yani bayağı bir zaman geçirmiştik. Ama tabii ne kadar olsa yeni bir enstrümana adapte olma süresi her zaman vardır. Tabii, yani tabii. Enstrümanın ölçü değişikliğine göre o tabii fark eder uzunluk kısalık açısından. Yani ne kadar bazı enstrümana daha uzun sürede adapte olursunuz. Bazısı hemen elinize oturur çok rahat çalmaya başlarsınız. Tel ve arşe değişimi yaptınız mı? CD için mi? Yo, normal yani her zaman kullandığım gibi. Tabii yani tellerimin yeni olmasına tabii her zaman dikkat ederim. Evet. Peki Ulvi Cemal Erkin'in 3 parçasından birincisi olan Emprovizasyon dinliyoruz. Süresi yaklaşık 6,5 dakika. Metin Ülkü ve Pelin Halkacı Akın seslendiriyorlar. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Ali Laturka programı devam ediyor. Konuğumuz keman sanatçısı Perin Halkacı Akın ve kendisiyle Metin Ülkü ile birlikte kaydettikleri Yolculuk isimli 2011 tarihli albümlerinden bir parçayı dinledik. Uli Cemal Erkin'in 3 parçasından improvizasyon, yani doğaçlama. Sohbetimiz devam ediyor. Evet, ben şeyi soracaktım. Bu kayıt bu geçtiğimiz Temmuz ayında yapıldı. 2010 Temmuz ayında. 2010. O zaman bayağı oldu, pardon. Gözümden kaçmış o. Algıda seçicilik, yani 2 sene oldu neredeyse. Albüm 1,5 sene diyelim. Demlenmiş öyle. Ama ilginç, mesela kayıt için İngiltere'yi seçmişsiniz. Hı hı. Neden İngiltere, neden burası diye biraz onu kim konuşalım. Kim önerdi, siz mi düşündünüz? Şimdi şöyle oldu, işte bu proje repertuar gibi şeyler kesinleştikten sonra tabii kim kaydedecek, nerede kaydedilecek, bu sefer onlar tasarlanmaya başlandı. İstanbul'da şöyle bir araştırma, ufak bir araştırma yaptık açıkçası. Çok fazla böyle bu tür şeyi kaydedebilecek, klasik müzik kaydedilebilecek iyi bir stüdyo bulmak çok zor. Konser salonları var, onların kiraları da inanılmaz yüksek. Ve hani ben şeyden biliyorum, Ruşen Bey'den biliyorum, Ruşen Güneş'ten. Onun da kendi yaptığı bir kaydı vardı İngiltere'de ve İngiltere'de biliyorsunuzdur zaten bu ciddi bir sektör. Tabii kayıt ki. Sektörü. Mükemmel bütün, yani. Bütün cemaati azalan kiliseleri alıp bir kayıt stüdyosuna dönüştürüyorlar. Konser salonu, festival yalını. Evet. Son derece işleyen bir sektör yani İngiltere'de. Ben de Ruşen abiye telefon ettim ve dedim ki böyle bir şey düşünüyorum. Siz yani beni yönlendirebilir misiniz? Nasıl bir şey önerirsiniz? Kim yapabilir? Tanıdığınız kimse var mı? Nerede olabilir? O da dedi ki benim tanıdığım çok iyi bir tonmeister arkadaşım var. İstersen dedi ben senden bahsedeyim ona. O sana bir teklif sunsun. Hani şurada olabilir, şu kadara olur. Çünkü hani bunun bir sürü kalemi var. Piyano kirası var, salon kirası var. Ondan sonra işte akort bile, o bile. Tabii. Bir kalem düşündüğünüz zaman. Belli bir bütçe var sonuçta, yani bu da şeyi de belirtmem lazım, çok önemli. Yani Borusan'ın sponsorluğu tabii çok önemli. Borusan olmasaydı bu proje gerçekleşmezdi. Borusan Kültür Sanat, onlara son derece teşekkür borçluyuz. Bir belli bir bütçe doğrultusunda yapmalısınız. İşte tonmeisterimiz John Taylor'dan bana bir mail geldi. Ve hani demin bahsettiğim konser salonlarının kiralarının çok yüksek olması falan gibi bütün faktörleri hesapladığımız zaman aslında hemen hemen aynı şeye, aynı bütçeye denk gelince çok daha iyi olacağını düşündüğümüz. Çok daha deneyimli bir şey. Çok daha deneyimli ve hani bu işin gerçekten sistematik bir şekilde, düzenli bir şekilde yapıldığı İngiltere'de yapılmasını daha mantıklı bulduk. Yani tonmeisteri buraya getirtmek ve bütün teçhizatı taşımak yerine bizim oraya gitmemiz çok daha mantıklıydı. Onun bize önerdiği şeydi, Galler bölgesinde Naxos'un da zaman zaman kullandığı Wildstone Concert Hall diye bir konser salonu var. Yani gerçek bir konser salonu fakat kayıt stüdyosu olarak kullanılıyor. Çok böyle kalabalık bir yerde olmadığı için konserleri belli dönemlerde düzenliyorlarmış. Onun dışında konser kayıt stüdyosu olarak değerlendiriyorlar. Oraya gittik. Galler bölgesine yani. Aslında bir bakıma o yolculuk da var. Yani bizim İngiltere'ye kadar gitme yolculuğumuz da var isminin içinde. Orada kaydettik. Ve ondan sonra tabii geldikten sonra şimdi Türkiye'deki sistem şöyle işliyor. Siz mesela bir kayıt yapmak istiyorsunuz. Kayıt şirketi size diyor ki sen yapacaksın, master'ını yapacaksın, bana getireceksin, ben basacağım. Yani Türkiye'de hani yurt dışındaki gibi kontrat imzalayayım, kayıt şirketi bütün masrafları karşılasın, kayıt stüdyosu tonmeister, öyle o şekilde değil. Eli taşın altına koymuyorlar yani. Yani buradaki sistem öyle. Hani yurt dışından farklı açıkçası. Biraz getirisi de çok değil çünkü şirketlere. O da var. Evet. Doğrudur. Yani şey bile, popüler müzikte çalışanlar bile, yani popüler müzik kaydı yapan firmalar bile çok ciddi sıkıntı da şu anda. Zaten albümler falan satmıyor onlar. Korsan çok büyük öyle. Bir şey burada. Ama onun dışında burada. Zaten şeydi. Avrupa'da da bile. Bir de Avrupa'da bile dediğiniz gibi yani CD satışları ciddi şekilde düşmüş durumda. Onun için bizim camiada bu tür kayıtlar yapıldığı zaman farklı bir anlamı var. Hani pop müzikçiler yaptıkları zaman bak ben varım işte gördünüz mü falan deyip ondan sonra kendilerine konser ayarlıyorlar. Ama bizde biraz minnet duyguları falan da işin içerisine giriyor. Fotoğrafları Borusan Müzik Evi'nde mi çektiniz? Borusan Müzik Evi'nde çektik, evet. Ne zaman çektiniz? Tam olarak söyleyeyim 30 Eylül. Böyle köşeler var mı orada? Var. Çok çok güzel bir mekan. Gerçekten, aslında çok güzel bir mekan. Geçen gece Burak Bilgili hatta gitti bir konsere orada, sağ olsun. Çok güzel bir salon gerçekten. Yani küçük oda müziği için. Hı hı. Gerçekten yapılmış. Akustik olarak da çok güzel yapılmış. Ama bir öyle salon. Konser salonlarına ihtiyacımız vardı bizim yani. Var. Öyle yerlere. Çok önemli bir boşluğu doldurdu ve gerçekten çok güzel bir akustiği var. Yani çok önemli. Bunların amacı da orada kayıtlar yapabilmek. Tabii, daha sonra tabii, ilk tabii. bildirdikleri zaman öyleydi. O kayıtla ilgili söylemek istediğim bir şey var. Biz bu programı 2 günde kaydettik. Çünkü hani konser salonunun boş olduğu tarih, Tonmeister'in boş olduğu tarih, bizim boş olduğumuz tarih. Ben dönüşte hemen Salzburg Festivali'ne gidecektik biz Borusan'la. Onun provaları başlıyordu falan derken ancak 2 günü denk getirebildik. Herkese uyan bir şekilde. 2 günde kaydettik. Sonra döndükten sonra tabii editing aşaması var. Evet. Bir de İngiltere'de olduğu için Tonmeister gelmesi gitmesi editlerin biraz sürüyor. Hani demin konuştuk ya 1,5 sene olmuş çıkması. O tabii birazcık işi uzatan bir faktör. Ondan sonra da işte master elimize geldikten sonra Lila Müzik'le şey yaptık, konuştuk ve anlaştık. Sağ olsunlar. Onlar da bu projeye gerçekten yürekten inandılar. Ve işte ne zaman anlaştık? Sanırım Ağustos'un başı, Temmuz'un ortaları gibiydi. Ondan sonra da işte bir hedef koyduk kendimize. Kasım'ın şu tarihinde çıksın diye. Hepimiz 4 koldan çalışmalara devam ederek yetiştirdik. 22 Kasım'da da piyasaya çıktı. Bir tanıtım konseri ve resepsiyonuyla da. Albümün çıkışını yapmış olduk. Bir güzel tarafı da hem Türkçe hem de İngilizce hazırlamışsınız. Evet. Metinleri ki bu sayede yurt dışında daha rahat, daha kolay algılanır. Mary Bergman. Evet. Evet tercümeleri evet. Oha. Bu arada Tom Meister'ın da ismini analım. Evet. O kadar çok bahsettik kendisinden. John Taylor. John Taylor, John evet. Taylor. Evet. Peki bir müzik arası verelim diyorum ben. Bu sefer ben oyumu Sirto'dan yana kullanmak istiyorum. Bülent Tarcan'ın Sirto'su, kemanda Pelin Halkacı Akın, piyanoda Metin Ülkü. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Alla Turka programı devam ediyor. Pelin Halkacı Akın ve Metin Ülkü'den Bülent Tarcan'ın Siirt adlı eserini dinledik. Programımız devam ediyor. Sona doğru yaklaşıyoruz. Evet. Tabii programın açılışında Özkan Manav'ın Genç Cumhuriyet'in Gençleri başlıklı yazısının başlığının Yeni Cumhuriyet'in Gençleri olarak olması gerekti ve biraz akademik kaldığını söylemiştik ama yine de akademik üslubuna rağmen akıcı bir yazı olduğunu özellikle altını çizelim. Yani bu kimseyi korkutmasın, tam tersi hakikaten akıcı bir yazı. Sizin de sanırım bununla ilgili söyleyecekleriniz var değil mi? Evet, şeyi söylemek isterim çok. Sayın Özkan Manav'a çok teşekkür borçluyuz. Bu gerçekten çok güzel bir kitapçık yazısı ortaya çıktı ve CD'ye gerçekten değer kattığını düşünüyorum bu yazının. Çok önemli. Hem besteciler hakkında bir genel bilgi veriyor, hem eserleri çok güzel tanıtıyor ve çok fazla aşırı detaya girmeden, hani o çünkü gerçekten fazla evet, mesleki şeye dönerse okuyan için çok sıkıcı olabilir. O tarafa kaçmadan çok dozunda eserlerinde incelemelerini içinde koymuş. Çok tabii her bakımdan teşekkür borçluyuz o açıdan. Özkan Bey zaten çok sarih değil mi açıklamalarına? Yani radyo evet, programı bize de geldi, konuk oldu. Hı-hı. Son derece çok zor mevzuları inanılmaz basit bir dille. Sade diyeyim, basit belki yanlış anlaşılabilir. Çok güzel anlatan bir insan. Bir de bu tür durumlarda yazılan kitapçık yazılarına bir şeye çok dikkat etmek gerekiyor. Bazıları öyle şeyler yazıyorlar ki ben merkeziyetçiliğini ön tarafa koyuyorlar. Özkan Manav öyle değildir. Bilgiyi ön tarafa çıkartmaya çalışır. Buradaki üslubu da o. Bir son yıl yayınlanan bir kitap vardı. Söyleşi kitap. Söyleşiyi gerçekleştirenin sorularını öyle bir okudum ki adam sürekli kendini anlatıyor aslında. İşte ben böyle olduğum için, işte ben şöyle yaptığım için falan. Yahu sen söyleşin konuğu değilsin ki. Neyse. Evet. Bakın gerçekten şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir klasik müzik albümü gibi görünse de hakikaten çok rahatlıkla elenebilen, sempatik ve estetik bir çalışma olduğunu başından sonuna kadar çok rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir albüm. Yolculuk albümü Pelin Halkacı Akın ve Metin Ülkü'ye ait. Borusan konserlerinde bence Pelin Hanım'ı ayrı bir şekilde alkışlayın. Ve iki profesör olmasına rağmen bu kadar estetize ve bu kadar leziz bir albüm çıkartmış olmaları için de ben kendilerini tebrik ediyorum. Teşekkür evet, ederiz. Ben de vallahi kendi adıma teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Yine mi bitti? Evet, maalesef öyle. Bu hafta da burada sona eriyor programımız. Kapatmadan önce Pelin Hanım'ın son sözlerini alalım. Dinleyenlerin eğer hoşuna giderse bu yolculuk albümü benim tabii beni en mutlu eden şey olacak bu. Çünkü hani repertuarı da seçerken hem değerli eserler olması ama aynı zamanda da dinlenirken insanların tamam hani arşiv çalışması yapmış ama o kadar da rahat dinlenmiyor şekline dönüşmemesi benim için çok önemliydi. Çünkü hiç bu işi dinlememiş insanların da bu albümü dinleyip aa ne kadar güzel, aa bizim temalarımız, hani klasik müzik dinleyicisi olmayan insanlara da hitap etmesini aynı zamanda istemiştim. Aldığım tepkiler o yönde oldu açıkçası. Umarım dinleyenlerin de hoşuna gider. Benim tek amacım buydu. Çok teşekkür ederiz. Nice albümleri diyoruz. Nice albümleri. Teşekkür ederim. Pelin Halkacı Akın ve Metin Ülkü'nün Yolculuk adlı albümünü size tavsiye ediyoruz. Hafta içi özellikle saat şöyle 3.30-4'ten sonra işte müzik setinize koyup işlerinizi yaparken güzel bir şekilde dinleyebilirsiniz. Gerçekten o lezzeti alacaksınız ve sizi yormayacak, tam tersi rahatlatacak. Eve gidince de eşiniz size soracak niye bu kadar iyi bir günün geçti senin diye. Sizden şüphelenecek. Bundan emin olabilirsiniz. Efendim bu hafta da programımızın sonuna geldik. Ben Ersin Antep. Ben Ali Pınar. Bize allaturka@acikradyo.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Ayrıca Twitter ve hesaplarımızdan ya da Facebook'taki sayfamızdan. Mutlaka bekliyoruz. Efendim hoş kalın, esen kalın. Hoşça kalın. Alla Turka. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri. Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar ve Ersin Antep.